teta bukembe, hakuna maneno kembe. Ipateta bukembe, mimi sijali mwanza, mama lize bia mukinwa kembe, hakuna maneno makazae. Maseme seme mwanzae, sababu yenu kembe. Mazungumuze mangazae, mimi sijali kembe. Nipate tabu kembe, hakuna maneno mangazae. Kembe, hakuna maneno kembe. Nipate tabu kembe, mimi sijali mwanza, mama lize bia mukinwa kembe, hakuna maneno makazae. Maseme seme mwanzae, sababu yenu kembe. Mazungumuze kembe, mimi sijali mwanza. Nipate tabu kembe, hakuna maneno mangazae. Hakuna maneno mangazae.